राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम अपने सदा साथ रहने वाले को अपना न मानकर और आने जाने वाले को अपना मान लेना बड़ी भूल है ना। शरीर है, आने जाने वाला है, पैदा हुआ नष्ट हो जाएगा। हमारे साथ शरीर पहले था नहीं, अगर ही रहेगा नहीं, और वर्तमान अवस्था में भी हमारे से अलग हो रहा है निरंतर, उसको अपना मान दे। और परमात्मा पहले भी साथ में थे, अब भी साथ में, अगर ही साथ में रहेंगे और अलग कभी होंगे ही नहीं, उसको परमात्मा अपना नहीं मानते। ये बड़ी गलती है। इस गलती के कारण से एक व्यापक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सत्संग की बातें समझ में तो आती है, ठीक लगती है, और आसन में नहीं आती। इसमें मूल कारण है, जो अपना नहीं हो तो अपना माना है, अरे अपना है उसको अपना नहीं माना है, ये मूल कारण है। अगर हम सही अपने को अपना मान लें और अपना नहीं उसको अपना न माने तो ये शिकायत मिल जाएगी। बात समझ में तो आती है, आसन में नहीं आती। बड़ी इसकी आवश्यकता है। परमात्मा अपने अनादिकाल से अपने, सदा से और सदा ही अपने रहेंगे, हर समय ही अपने ही हैं वो। और शरीर कभी हमारे साथ था नहीं और साथ है नहीं, साथ रहेगा नहीं और साथ रह सकता नहीं। शरीर को अपने साथ मानकर जो करेंगे, जप तप ध्यान स्वाध्याय पढ़ना समाधि आदि जितने साधन करेंगे वो साधन सिद्ध नहीं होंगे। उस साधनों के एक मिथ्या अभिमान पैदा होगा, मैं इतना साधन हूं, इतना प्राणायाम किया, इतना साधन किया, इतना जप किया, इतना तप किया, इतना दान किया, इतना तीर्थ किया, इतना व्रत किया, इतना मैंने अध्ययन किया, इतनी मैंने पढ़ाई की, ये अभिमान पैदा होगा। उनसे वास्तविक लाभ नहीं होगा। एक ये व्यापक बात है सबके लिए, मात्र साधुओं के लिए। तो हमें शरीर मिला है और शरीर अलग हो जाएगा। शरीर पहले साथ में नहीं था, अगर साथ में रहेगा नहीं, और वर्तमान में भी हमारे से अलग हो रहा है निरंतर। जितनी आयु आ गई इतने वर्ष हमारे से अलग हो गया, अब अगर ये कितना दिन रहेगा इसका पता नहीं है, परंतु अलग है, हमारे से अलग हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बालपन गया, जवानी गई, वृद्धावस्था वो भी गई, रोग व्यवस्था भी, रोग व्यवस्था सब गई। ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है, और ना मेरे लिए है। अपने लिए शरीर नहीं है, ना स्थूल सही अपने लिए है, ना सूक्ष्म सही अपने लिए है, न कारण शरीर अपने लिए है। स्थूल शरीर स्थूल सृष्टि का अंश है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म सृष्टि का अंश है, और कारण शरीर कारण सृष्टि का अंश है। जिसका अंश है उसी की ये चीज है, तो उसी की सेवा में काम लग सकता है, सेवा में काम आ जाएगा। स्थूल शरीर और पदार्थ जितने जो कुछ है संसार की सेवा में काम आते हैं। अरे सेवा भी की जाए अपना न मानकर, सेव्य संसार है, संसार भी परमात्मा है, ये सेव्य है। इसी को एक रूप मान किसी को दे दे, जैसे कोई घर पर भिक्षा के लिए आवे तो रोटी उसी की समय उसी को दे देना। ऐसे शरीर और सामग्री जो कोई अभावग्रस्त आवे उसी के समय उसी को दे देना, तो अपने अभिमान नहीं होगा और फलेच्छा भी नहीं होगी। उसी की उसी को चीज देने में क्या फलेच्छा होगी। जैसे कोई शहर में आवे और दुकान पर कह दे कि भाई ये 10,000 रूपये हमारे रखो, हम घूम करके आएंगे ले जाएंगे, वो आ जाए उसको दे दे, तो अभिमान थोड़े भी 10,000 दान किया, कोई नहीं। ऐसे ही उसी की चीज उसके अर्पण करते, ना तो फलेच्छा होगी ना अभिमान होगा ना आसक्ति होगी। इस तरह से ये कर्मियों का विधान है, जो हम आए यहाँ जो चीज हमें मिली है वो चीज सबकी सब संसार की ही है, ऐसे मान करके और संसार की सेवा में अर्पण कर दो। और वे स्वीकार कर ले लोक सेवा तो उनका ऐसा मांगना चाहिए कि बड़ी कृपा कर दी जो मेरी सेवा स्वीकार कर ली। कहावत एक, पहले दुख पड़े जोखो, दूसरे की जोखम रखना ये पहला दुख है, एक नंबर का दुख है। इस वास्ते दुख मिट गया, वो अपनी अपनी चीज ले गई, बड़ा अच्छा हुआ, हम हल्के हो गए, हमारी आफत मिट गई। अब इस तरह से किया जाए तो क्या अभिमान पैदा होगा, क्या आसक्ति होगी, क्या फलेच्छा होगी। कहते फलेच्छा का त्याग कर बड़ा कठिन है, कामना का त्याग बड़ा कठिन है, तादात का त्याग बड़ा कठिन है, ममता का त्याग बड़ा कठिन है। तो ममता का त्याग कठिन, तो ममता बनाए रखना शुरू में थोड़ा विचार करो, ये चीज मेरी है तो इसकी मेरी बनाए रखना शुरू में क्या असंभव है, कठिन नहीं असंभव है, और त्याग करना असंभव नहीं है। तो असंभव से कठिन भी सुगम होती है, कठिन होकर असंभव तो सुगम है। तो ममता का त्याग, कामना का त्याग, आसक्ति का त्याग, फलेच्छा का त्याग, तादात्म्य का त्याग, ये सुगम है। तुम रख सकते नहीं तो त्याग करना ही पड़ेगा। अरे पहले त्याग था ही, पहले बस तो हमारे साथ में थी, जिसकी ममता करते हैं आज, ये पहले साथ में थोड़ी थी। तो ये बात समझ ली जाए बड़ा अच्छा है। किसका त्याग करना, कोई उद्योग करना, कोई परिश्रम करना पड़ेगा, कहीं परिश्रम नहीं है, विचार है, विचार, ये विचार से त्याग होता है, विवेक विचार समझने से, इसमें क्रिया नहीं है। कामना के त्याग के लिए क्रिया की जाए, कितना काम किया जाए उससे कामना का त्याग नहीं होता, कामना का त्याग विवेक से ही होता है। कामना करना अनुचित है, त्याग तो उचित है। कामना करते हैं ना, ये हमारी है, ये चीज हमारी मानते हैं, तो सच्ची बात है हमारी है नहीं, जन्मे तब कुछ भी साथ लाए नहीं, दगा भी साथ लाए नहीं, पीछे मेरा घर है, मेरा कुटुंब है, मेरे रुपये है, मेरी वस्तु है, मेरी जायदाद है। तो कोई ऐसा अगर हम न माने तो व्यवहार कैसे करेंगे, ये तुम्हारी है, हमारी है, कैसे करेंगे, दान पुण्य कैसे करेंगे, श्राद्ध तर्पण कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे, तो हमारी चीज है ही नहीं। तो हमारी चीज के द्वारा सेवा नहीं होती है, उनकी चीज के द्वारा होती है। तभी हम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तो संसार की चीज संसार के अर्पण कर देना हमारे जो दी थी वो दे देना, किसी दी थी वो दे देने में क्या देना हुआ, दिया क्या बोल दिया उसको ही था, उसको ही उसी की चीज उसी को देने से बड़ी प्रसन्नता होती है। आप घर में ला करके अपने जो भोजन की सामग्री दे देते और वो भोजन बना रहा आपके अर्पण कर दे कितना आनंद आता है, तो वो नहीं काम हुआ। आप दिन में आए जब पीने के लिए बालक खेलते खेलते ताली दे दिया आपके हाथ में, आप लेकर इतना बड़ा हो जाता, तो कोई आपको अपूर्व चीज मिल गई, कोई अलौकिक चीज मिल गई, जो आपकी नहीं थी वो मिल गई, आपकी चीज, आपका आंगन, आपका बच्चा, आपकी है। अब वो दी है धैर्य की क्रिया से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे दुनिया भी प्रसन्न हो और भगवान को दे दिया भगवान प्रसन्न हो जाए, कर्म योग में तो संसार को दे दिया उसी की समझ कर, और भक्ति योग में भगवान के दे दिया भगवान की समझ कर, तो कितनी मौज की बात है। ये अगर बात समझ ली जाए तो बहुत सुगमता से अपना उद्धार हो जाए, इतनी बढ़िया बात है एकदम। शरीर अपना है तो अपना आधिपत्य चलता है क्या शरीर पर, अपना आधिपत्य चलता नहीं तो अपना नहीं, अपने लिए क्या, अपने लिए होता तो फिर इच्छा नहीं होती, अपने लिए चीज वो अपने को मिलने पर इच्छा नहीं रहती है, अपनी चीज जब तक नहीं मिले तब उसकी इच्छा बनी ही रहती है, अपनी चीज मिलने पर तान देती है। बच्चा रोता है माँ माँ करता है, अगर सैकड़ों माँ बैठी है पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ में तो चुप हो जाएगा फिर होगा नहीं, ऐसे अपनी चीज अपने को नहीं मिलेगी तब तक शांति नहीं मिलती। अपने के अपने परमात्मा है, ममय वांशो जी मिलो के परमात्मा का अंश है, ये तो हम परमात्मा के हैं और सब सब परमात्मा का संसार है, तो हमारी चीज कोई है नहीं परमात्मा की, हमारे सहित सब वस्तु परमात्मा की, मौज हो जाएगी। तत्पुरुष मदर्पणम शुभ अशुभ फल एवं मोह से कर्म बंधन, शुभ अशुभ दोनों कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए, केवल भगवान के अर्पण करने, भगवान के अर्पण भक्ति हो गई, संसार के अर्पण करने कर्मयोग हो गया, वो भक्ति योग हो गया, और अपना अलग हो गए ये कर्मयोग ज्ञान योग हो गया, तीनों मर जाओ सो कर लो, एक फल एक निकलेगा सबका, कितनी बढ़िया चीज है ये, कितनी सुगम है, कितनी सरल है, मिली हुई को मिली हुई माने अपनी नहीं माने, अधिकार मिला है आपको, यहाँ बैठने के लिए ये पंडाल मिला, बैठने के लिए बिछौना मिला, बत्ती मिली, इसको हम अपनी मानना है। आजकल के लोग मकान खाली होने पर किरायेदार को रखते नहीं, किराया पैदा हो जाए पर वो कब्जा कर लेगा, कानून में अगर जो मिले वो कब्जा कर लेगा, ये है तो भगवान ठहर नहीं देते, सरकार भी अफसरों को अपनी जगह बदलेते हैं, तुम्हारा लगा था यहाँ से वहां को वहां से वहां वहां करते रहते हैं, वो जड़ते मालेगा वही विश्वास बदल देते हैं, अब इतना दे आप वहां जाओ, इसे भगवान भी बदलते रहते हैं, बदलते तो ये अब मैं करने चिप हो जाता है, जैसे मिट्टी का लौदा होता है गोबर का लौदा, पड़े भाई से पूछ जाए, हाथ में से पूछ जाए, पेट में से पूछ जाए, धूल में पूछ जाए, ये बंधन होता है, नहीं तो अपन की ज्ञान की तरह खुद उतारे हमारे बच्चे ने एक संत ने कहा था, बूढ़े संत वृद्ध थे, उन्होंने कहा तो फटाफट की ज्ञान बढ़ना लौंदा मत बढ़ना, चिपक जाए कहीं जाओ जाओ चिपक जाए, जाओ जाओ चिपक जाए, मौज में रहे वाणी में है, आप चिपके नहीं दूसरों को प्रसन्नता करे, खेल में खेल हो जाए, चिप हो जाए तो दूसरों को आफत करे, खुद भी आफत हो जाए, खुद भी आफत, और भी आफत, कई लोग साधु ब्राह्मण से बात नहीं करते, बात कर चिपक जाएगा। माला महाराज बस आज तुम्हारी भोजन करेंगे, तुम्हारी भोजन करेंगे, न बिगाड़े चिपक चिपक गया भूट होता है ना जाके सस्ती भूल जाए। तो चिपकने वाले से लोग डरते हैं, मेरे से कुछ कह देते हैं बाप मांगना मत, मांगने मांग डरते लोग, नहीं मांगा तो दर्शक रहते रहते ऐसी बात है भाई, और भी सुनी ऐसी बात। तो अपने संसार से निर्लेप रहता पद्म पत्र में बसा तो मुक्ति हो जाएगी। ये चिपकड़े यही बंधन है, किसी साथ निर्ममो निरहंकार शांति बनी, निर्ममो निरहंकार ममता भी दूसरे में है, अहंकार दूसरे में है, निर्ममो निरहंकार अहंकार अपना प्रकृति है, पदार्थ ही अपना प्रकृति है, अपनी है नहीं। इस अपना प्रकृति अपना माना इसीलिए जन्म मरण हुआ, तो जन्मो मरो मरो जन्म कारण गुण संगोष सदस्य जो गुणों के साथ संग है यही जन्म मरण देने वाला है। तो अपने तो देखो निरपक हो तमाशा, संतों की वाणी में आता है, देखो निरपक हो तमाशा, निरपक हो देखो तमाशा कैसी मौज है। सुनिल नित्यादासी न मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सभी पापेशु समुद्र विशिष्यते, समुद्र विशिष्यते सब में समुद्धि न राग है न तेज है, न किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धरे नहीं किसी की बैर, निर्लय मौज में रहेगा आनंद में रहेगा, कहीं चिपक जाएगा भाषण मर जाएगा। इस वास्ते संसार में रहने की विद्या सेवा सबकी करे, सुख सबको पहुंचावे, पर चिपके नहीं कहीं भी, मौज रहेगी आनंद रहेगा। सदा दिवाली संत के राजों पर आनंद, ये विद्या है रहने की, संसार में रहने की विद्या है, सबकी सेवा करे सबको सुख पहुंचावे। अपने तन मन वचन धन विद्या बुद्धि आदि से सेवा कर दे मस्त रहे आनंद से, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना आनंद, मौज मौज आनंद ही आनंद, सुख ही सुख शांति शांति, दुख संताप सब बढ़ जाए। ये विद्या सीखना उसके लिए ये सत्संग है, ये जो सत्संग का समारोह है इसका मतलब क्या है कि विद्या सीखनी है, या सीख ले फिर मौज करो, कहीं जाओ कहीं रहो कहीं कुछ करो, अपने आनंद रहेगा, बंधन होगा ही नहीं, ऐसी मौज की बात है। समुख सुख स्वस्थ समोषास्मकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरे तुल्य नंदा भगवान भी अचरते हैं, ये तमाम प्रबंधन तो थे भजन्य भगवान इतने बड़े सब होते भी फिर चिपकते नहीं, सेवा सब नहीं करते, चिपकते किसी के साथ नहीं, कोई चिपक जाए तो निहाल हो जाए, नहीं चिपकने के साथ चिपकने वाला कल्याण हो जाए, चिपड़े वाले चिपकते दोनों पर पड़ जाए, डूबते हो यार पकड़े वो उसको पकड़े दोनों डूब गया, अलग रहे तो मौज रहे, कैसी बढ़िया बात है। ये विद्या है बड़ी बढ़िया बढ़िया विद्या है, कैसा आनंद की बात है, बड़ी अलोक विचित्र बात है। सेवा से भी करो, सेवा करने के लिए अपने और अपने लिए कोई अपना नहीं, लोग मानते हैं अपने लिए अपने हो जाए, बस अपने लिए अरे अपना है ना, एक वाक्य आता है शास्त्र में, प्रियस्त्वां रोचयते, तुम जो प्यारा कहते वो तेरे रुलाएगा, उसके लिए रोना पड़ेगा। रघुवंश में कथा आती है, मजा दशरथ जी थे ना, इनकी माँ थी इंदुमती माँ थी, अज महाराज जज की स्त्री, तो ऐसे बड़े बड़े ये किला कर होते, उसमें बड़ा बगीचा होता है, बगीचा वो रानियों का घूमने का, वहां जाओ और कोई नहीं आ सकते बाहर, तो उसमें है अज और इंदुमती घूम रहे थे, नारद बाबा बिना पता जा रहे थे, उनसे माया आई थी और टूट पड़ी इंदुमती पर, इंदुमती मर गई, बड़ा शोक हुआ राजा, अज महाराज बड़ा शोक हुआ, तो उस समय वशिष्ठ जी से थे पुरुष, तो विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य को जाओ समझाओ, तो उसने कहा वो श्लोक दूजा याद हो तो याद नहीं, वहां का तो रघुवंश में था, यावंत कुरते जंतु संबंधान मनसप्रिया तावंतो निखन्यन्ते रे शोक शंकवा, ऐसा ही विषय उसमें, जितना मनुष्य अपने को प्यारा संबंध करता है उतने हृदय में कीला गड़ जाती है, तो कोई मर जाता है एक कील तो निकल गया, एक तो यावंत कुरते जंतु संबंधान मनसप्रिया, मन का प्यार संबंध करता है, तापन दोष निखनते, गता सुन अगता सुन नान सोचती पंडिता, गता सुन क्या, गता सुन तो सोचते मर गए रोज गर्म, जीते का शोक है, अरे जीते का शोक यह ज्यादा, मरने का शोक रो गया खत्म हो गया, अब जीतन रोजाना भरण पूर्ण करो, छोड़ा शरीर करो, ये करो ये करो, जीते हुए आप ज्यादा है, मरने तो एक बार मर गया खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो जीते जी अपने बहुत मौज, तो किसी के साथ में लेने के लिए बंधन नहीं करे, स्वयं सेवा के लिए संबंध रखे, सबसे कैसी मौज की आनंद की बात है, यह एक विद्या है बड़ी विचित्र, नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी।